إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنادليا من تفسيري ya surati al-buruj katika juma lililopita tulisimamia katika aya nambari 10 na leo inshallah tutaondokea katika aya nambari 11 ya sura hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati al-buruj aya nambari 11 innal ladhina amanu wa 'amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar ذلك الفوز الكبير إن الذين آمنوا أما حكيك والي والوميني وعملوا الصالحات نوكتين دمتين مما إن الذين آمنوا حكيك والي والوميني وعملوا الصالحات نوكتين دمتين مما كما تنفسهم سكزوت يقوان با مبموالي هيا ينقوى مهالا فموية الإيمان وعمل الصالح إيماني نمتين مما vinakwenda sambamba mfano Allah anasema wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati innal ladhina amanu hakika wale walioamini wa amilus salihati na wakatenda vitendo vizuri matendo yalokuwa mema lahum jannatun basi wao kesho akhera watapata mabustani yani pepo lahum jannatun watapata mabustani mabustani ambayo tajiri min tahtiha al-anhar mito huwa yapita mbele ya mabustani hayo tajiri mito itakuwa inatembea inapita min tahtiha kwa maana mbele ya mabustani kila bustani basi kuna mto ambao watembea wapita tajiri min tahtiha al-anhar ni kwamba mito itakuwa yapita mbele ya mabustani hayo Anamalizia Allah kwa kusema katika sura hii aya hii dhalika na huko alfawzul kabir ndio kufuzu kukubwa dhalika na huko ndio alfawzul kabir ndio kufuzu kubwa kwa maana ni kwamba mafanikio au kufuzu hasa huko kesho akhera hapa duniani hakuna kufuzu lakini kufuzu kulichokusudiwa hasa ambapo ni kukubwa zaidi basi kesho maisha akhera maulama wakajaribu kuelezea huku kufuzu kuna baadhi yao wakasema kufuzu huko sampuli tatu kwa maana ya kwamba kesho akhera watu watafuzu Lakini aina za kufuzu ziko tatu. Ya kwanza hii wakaitaja kwamba ni al-fawzul kabir. Na nyingine wakasema ni pale Allah aliposema al-fawzul mubin. Dhalika huwa al-fawzul mubin. Na katika sura nyingine Allah akasema dhalika al-fawzul azim. Kwa hiyo kuna al-fawzul azim, kuna fawzul mubin na kuna fawzul kabir. Na zote hizi zina maana zake ambazo wanazuoni wamezielezea. Almuhimu anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, walioamini na wakafanya mambo mema watapata pepo. Pepo ambazo zitapita bustani mbele yake, ama huko ndiko kufuzu kubwa kabisa. Akasema Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullahu katika kusherehesha hii dhalika al-fawzul kabir, alipokuwa kisherehesha miongoni mwa hadithi ambazo ziko katika Sahih Bukhari, akasema Sheikh Fawzan anasema laysa al-fawzu an tafuzu bi shay'in min ad-dunya. Si kufuzu, yani kwamba mtu hajafikia katika kufuzu kwa jambo lolote hapa duniani. Bi shay'in, yani kitu chochote hapa duniani kwamba yeye kama amefuzu, ah, siko huko. Balil fawz, bali kufuzu anasema Sheikh Uthaymeen, an tuzahzaha an-nar, ni pale mtu atapokuwa ameepushwa na moto, akawa amesalimishwa na moto, huku ndiko kufuzu alichokuelezea Sheikh Uthaymeen, watudkhila aljanna, na ukaingizwa peponi, huku ndiko kufuzu. Na katika baadhi ya maelezo mengine akasema kwamba kufuzu kwa duniani ikiwa ni jaha, yani masala ya vyeo na utukufu, au ribha, faida, faida kibiashara, au jambo lolote lile ambalo lapelekea kwamba mtu akipata dunia hii akawa amefuzu, basi vile vile Sheikh Uthaymeen akasema kwamba bado huko sio kufuzu. Ndugu zangu wa Islam, wengi tunadhania hivi kwamba mtu duniani akiwa amefanikiwa katika mafanikio makubwa ya maisha, basi aambiwa kwamba amefuzu. Lakini katika mtazamo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufuzu huku duniani si kufuzu. Kufuzu ni huku kwamba innal ladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Huku ndio kufuzu kukubwa. Wengi wetu tuna mawazo finyu kwamba mtu duniani mathalan amefaulu mtihani, labda mwanafunzi kafanya vizuri katika mtihani wake, ikiwa wa O level au A level au katika vyuo, akiwa amepata maksi nzuri, labda division 1, au labda katika chuo amepata ile degree yake with honor. Almuhimu, basi wengi uzania kwamba huko ndo kufuzu. Amefuzu mtoto wangu, amefuzu mwenetu, vipi, ameingia form 5, amefuzu mtoto wetu, amefuzu. Sasa kufuzu huko ni kwamba si kufuzu kama alivyosema Sheikh Uthaymeen, laysa alfawzu an tafuza bi shay'in min ad-dunya, kwa jambo lolote hapa duniani huko si kufuzu. Kufuzu ni kesho akhera, pale ambapo antuzahzah, utapokuwa umeepushwa aninnar wa udkhila aljanna, hiko ndo kufuzu. Wengine wana mawazo ambao hawa ni materialist, yani watu ambao mawazo yao ya kidunia tu, kwamba mtu akishapata kibanda chake tunasema fulani bwana amefuzu, bwana amefaulu, tayari ana nyumba yake bwana, hivyo bwana ana bonge la jumba, basi inafikiriwa kwamba yale ndiyo mafanikio na ndiyo kufuzu. Na hii ndiyo concept ya watu wengi kabisa. Mtu anaweza akakuuliza bwana una nyumba? Sina nyumba. Bwana itakuwaje una nyumba? Yani anakuona kwamba wewe hujafanikiwa, huna mafanikio na hujafuzu. Lakini ukimwambia kwamba mimi nina nyumba hizi tatu, anaona kwamba huyu kweli amefuzu katika ulimwengu. Na wengine wana ile hali ya kufuzu kwamba mtu akiwa amepata cheo katika serikali au katika chama au mahala popote, kwamba fulani amefuzu bwana, maisha yake sasa yanamteremko. Almuhimu ni kwamba Muislam inatakikana mawazo yake ayaweke sana akhera, kwamba huko ndo kunako kufuzu na sio hapa duniani. Na ndio maana Allah akasema innal ladhina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtiha al anhar, ama hakika wale walioamini na kutenda mambo mema watapata mabustani yapitayo mito mbele yake. Dhalika huko, yani huko kwamba mtu kupata mabustani ikawa kuna mito inapita mbele ya mabustani, alfauzul kabiri, ndiyo kufuzu kuliko kuwa kukubwa kabisa. Naam, aya nambari 12 Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna batsha rabbika la shadid, inna hakika batsha rabbik, kutesa kwa mola wako, la shadid, ni kukali mno. Inna batsha rabbika la shadid, ama hakika kutesa kwa mola wako ni kukali, yani kwa maana mateso ya mola wako. Allah subhanahu wa ta'ala akiamua kukutesa, basi mateso yake yanakuwa ni la shadidi, ni makali mno kabisa. Inna batsha rabbika, hakika mateso, yani kutesa kwa mula wako, la shadidi, ni kukali mno. Ibn Kathiri katika tafsiri yake akasema ya kwamba inna batshahu, ama hakika kutesa kwake, wa intiqamahu, na kujilipiza kisasi chake kwake. Yani Allah anajilipiza kisasi kivipi? Pale mtu amefanya uadui na Allah, amefanya uadui na mitume wake, amefanya uadui na dini yake, basi Allah lazima atajilipiza kisasi. Kwa hivyo kutesa kwa Allah na kujilipiza kisasi kwake Allah, min a'daihi, kwa wale maadui zake, alladhina kadhabu rusulahu, maadui ambao wamewapinga mitume wake, wakhalafu amrahu, maadui ambao wakazipinga na kwenda kinyume amri zake, la shadidun adhimun qawiyun. Ibn Kathir anasema mateso, yani kutesa kwa Allah na kulipiza kisasi kwake kwa watu sampuli hiyo, ni kukali, ni kikubwa, na ni kwenye nguvu kabisa. Fa innahu ta'ala, kwa sababu ye Adam tukufu, dhul quwwati al-matini, ni mwenye nguvu madhubuti, alladhi, mola ambaye, ma sha'a kana, alitakalo ndilo huwa, kama ya sha'a, kama vile ambavyo, vile vile apendavyo, fi mithli lamhi al-basar au aqrab. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, lile analolitaka huwa, na katika kulitekeleza lijambo lile liwe, basi linakuwa kama vile anavyopenda yeye. Na mara nyingi mambo yake Allah anavyopenda, na yanakuwa katika ile muda kama wa kupepesa yani jicho, lamal basar, au ikawa chini ya kupepesa jicho, mambo yote haya ambayo taka Allah tayari yamekuwa. Kwa hivyo kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mkali ni mkali, kutesa kwake ni kukali, na mateso haya Allah huwatesa watu wale ambao wanastahiki kuteswa. Ikiwa mtu hastahiki kuteswa, Allah huwa anamuamala naye mtu huyo kwa njia ya rehma, kama vile ambavyo alivyosema Sheikh Uthaymeen rahimahullah alipokuwa akifasiri aya hii, inna batsha rabbika la shadid, ay akasema shekhe, fi man yastahiqu al batsha, kwa wale ambao wanastahiki mateso. Mateso ya Allah ni makali, lakini kwa wale ambao wanastahiki mateso. Amma man la yastahiquhu fa inna Allah yu'amiluhu birahma, ama wale ambao hawastahiki kuteswa, basi Allah huwa anaamiliana nao kwa rehma zake. Kwa hiyo mateso ya sampuli haya, ndugu zangu wa Islam, ambayo ni makali kabisa, ni mateso ambayo yatakuwa kuteswa kwa wale wanostahiki kuteswa, na sio kwa maana ya kila mtu. Na akasema vile vile Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah katika tafsiri yake anasema, ay uqubatuhu li ahli aljaraim wadhunub, yani adhabu zake Allah kwa wale makriminal, na wale watu ambao wenye miji dhambi mikubwa, basi kutesa kwake Allah ni lakawiyan, ni kukubwa, kwa maana ni kwa nguvu, shadidun, ni kukali, wa huwa bilmirsadi lidhalimin, na Allah subhanahu wa ta'ala siku zote yeye anawawinda wale madhalim, ili wakifanya udhalimu aweze kuwatesa. Kama kala Allah ta'ala, kama Allah alivyosema, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wakadhalika, na namna hili basi ndivyo ambavyo, wakadhalika akhdhu rabbik, na hivi ndivyo kutesa kwa mula wako, idha akhadha, wakati anapowatesa alqura, yani watu wa miji, wahiya dhalima, wakiwa wao watu hawa ni madhalimu, wametenda dhulma. Yani Allah kutesa kwake ni kikubwa sana, lakini kwa watu gani? Kwa wale watu ambao wa miji, ambayo miji ile watu wale wamefanya dhulma. Inna akhadhahu alimun shadidun, ama hakika kutesa kwake Allah ni kukali na vile vile alimu kunaumiza. Kwa hiyo mantiki inakuja ni kutesa kwa Allah ni kukali kwa wale ambao wanastahiki kuteswa, madhalimu na ni criminal, watu wenye madhambi. Allah subhanahu wa ta'ala akiwatia mkononi, naam, anawatesa katika mateso ya hali ya juu kabisa. Inna batasha rabbika la shadid, ama hakika kutesa kwa mula wako, batasha rabbik la shadid, nikali kalimno. Kwa watu kwa muogope mula, wajue kwamba Allah siku ambapo atapomtia mtu kononi kwa kumtesa, naam, anamtesa katika hali ambayo ya ukali na wa nguvu na hali ya juu kabisa. Kwa hiyo watu siku zote wajaribu wawe yani katika toa ya Allah, ili wasije wakafikwa na mateso ya Allah, kwa sababu kutesa kwa Allah ni kukali mno. Inna batasha rabbika la shadid. Naam, kuna suala moja hapa ambalo labda kuna watu wafikiria, lazima wako watu wafikirie kwamba haya mateso yanakuwa katika hali ambayo mfano labda umekuja ugonjwa corona, simbona haya mateso, au umekuja kibunga, au umekuja tetemeko la ardhi. Kwa hiyo zinakuja fikra kwamba haya ndo mateso yenyewe. Hapana, wanazuoni wamelizungumzia hili hususan katika matetemeko ya ardhi. Mfano matetemeko ya ardhi ambayo yametokezea hivi karibuni tu katika nchi ya Turki, Turkiye wenyewe wanasema sasa hivi inaitwa Turkiye na sio Turki, na Syria. Je, swala tujiulize, matetemeko yale katika nchi hizi mbili, Syria na Turkiye, ni mateso ya Allah, ni adhabu za Allah au ni nini? Kwa labda tupate kidogo baba kunde, alafu tuendelee na tafsiri yetu. Maulama wamejaribu kuelezea haya pale waliposema, hal zilazil, je, matetemeko ya ardhi ni ghadhabu min Allah, ni ghadhabu ya Allah? Mitukea tetemeko, je, Allah ameghadhibika na watu wale? Am indharun wa tahdhirun, au matetemeko ya ardhi ni maonyo na tahadhari? Am huwa balaa, au matetemeko ya ardhi ni mtihani? Ikawa watu wameletewa janga lile kwa maana ya kama vile unavyoona mitihani mengine mbalimbali. Maulama wakawa wamegawanyika katika makundi manne mpaka matatu, matatu mpaka manne. Faman qa'il, wako wale ambao walosema matetemeko huwa ghadhabun wa intiqamu min Allah. Ukiona ardhi inatetemeka katika nchi yoyote, na baadhi ya walosema kwamba hiyo itakuwa ni ghadhabu ya Allah kwa watu wale, na Allah anajilipiza kisasi kwa sababu wamefanya maasi mengi na dhulma na mambo mengine mbalimbali. Kundi la pili wanazuoni wengine wa manqail waliosema, annahu tasihihun wa taujihun wa laysa ghadaban, ni mambo ambayo tetemeko likitokea ni kama watu wanatakikana wasahihike, wabadilike, wanasahihishwa, wanawekwa katika reli tunasema, na ni muongozo wa taujihi, wanaelekezwa jamani rudini kwa Allah, na sio ghadhabu. Kundi jingine la tatu wa manqail, wako waliosema kwamba annahu ayatun min ayati llahi, ni aya, kwa maana ni ishara, ni alama katika alama za Allah, tadullu ala qudratihi wa wahdaniyatihi, alama hizo zaonyesha juu ya uwezo wake Allah alokuwa nao, na alama hizo zaonyesha kwamba yeye Allah ni mmoja peke yake. Na kundi jingine la mwisho wakasema ya kwamba hiyo itakuwa ni annahu bala'un wa ibtila'un min Allah, ni moja katika jambo ambalo lilikuwa viumbe wanaletewa mtihani kutoka kwa Allah. Allah anaweza kaleta mtihani aina mingi. Sasa ikija tetemeko la ardhi, basi itakuwa ni moja katika hali hiyo. Kauli ziko nyingi, lakini hizi nne ambazo ndizo zojiri. Sasa katika kauli hizi vile vile wanazuoni wakazichambua wakasema inawezekana, inawezekana takunu azzalazil ayatun dalalatun ala wahdaniyati wa qudrati, inawezekana ikawa tetemeko la ardhi ni katika ishara, ni aya za kuonesha Allah uwezo wake na kwamba yeye ni mmoja peke yake. Lakini vile vile wakasema kwamba katakunu, inawezekana ikawa azzalazil takhwifan, takhwifan ni kuhofisha, yani tetemeko la ardhi linaletwa ili watu wapate kuhofu, na wa'idhatan, na vile vile ni mawaidha min Allah liibadatihi, kwa waja wake. Wakaditakun, na vile vile inawezekana ikawa matetemeko ya ardhi ni ghadaban wa intiqaman, ni ghadhabu na kulipiza kisasi, lakini minal kafirin, kwamba jambo lile aghadhabu zile kwa wale makafiri. Wakati takunu zalazil, na vile vile inawezekana ikawa tetemeko la ardhi ni adhaban, ikawa ni adhabu, lakini adhabu hii fi dunya lilmuslimin, waislam wanapigwa bakora hapa hapa duniani, wa rahmatun lahum fil akhirah, lakini wakenda kesho akhirah watakuwa tayari wako wasafi. Wakati takunu zalazil, na vile vile inawezekana ikawa tetemeko la ardhi ibtilau, ni mtihani kwa wale ambao watu wenye kufanya makosa makubwa kama vile alqatlu, kwa maana kuua. Wakatakunu, na vile vile inaweza ikawa ni tadhkiran wa isharatun liyaumil qiyama, ikitokea tetemeko la ardhi ni ukumbusho na ni alama, yani asaa, yani ni kitu ambacho kilichokuwa kinaleta kwamba ni alama au ni ishara ya siku ya kiyama, kwamba kimerudia. Kwa hiyo maulamaa wakaenda mbali sana, lakini katika kauli zote tulizozitaja, mbili ndizo ambazo zilizokuwa ni arjah, zilizosibu zaidi kuhusu matetemeko ya ardhi. La kwanza ni ardhi inapotetemeka, basi inakuwa ni tahwifan liibadi, yani Allah anawahofisha waja wake wapate kuingia hofu. Allah si mchezo, ili warudi kwa Allah, ili waache dhambi, wafanye tauba. Hii ni kauli ambayo katika kauli zote ina nguvu, na kauli nyingine ya pili ni nguvu ni hii tuliyosoma mwisho, wakati takunu tadhkira wa isharatan liyaumil qiyama, ni ishara na ni alama ya kiyama. Kiyama kina ashrati saa, kuna dalili za kiyama. Sasa tetemeko la ardhi ni miongoni mwa dalili za kiyama, kwamba kiyama kiko karibu, na haya mawili yana dalili. Tukianza na hili la mwisho ambalo kwamba kiyama kina dalili kutokana na matetemeko ya ardhi, ni katika riwaya ambayo iko katika Sahih Bukhari, riwaya ya Abi Hurairah radhiallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la taqumu saa, hakitosimama kiyama, hatta, mpaka yatuke mambo yafuatayo. Taja la kwanza, Mtume asema yukbidhul ilm, mpaka itakapoondoshwa elimu. Ikiondoshwa elimu, basi ujue tena kiyama kiko karibu. Kuna hadithi nyingine imekuja imesherehesha hii, vipi Allah anaiondoa elimu, kaifa Allah yukbidhul ilm, anaiondoa ilmu kwa kuwafisha wanazuoni. Yukbidhul ilm, anaiondoa elimu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa kuwafisha wanazuoni. Kwa hiyo wanazuoni wakiondoka, ina maana elimu nayo hiyo inaondoka. Mfano ala sabili mithali, tuchukulie Imam Bukhari. Imam Bukhari kazi aliyoifanya ya kukusanya hadithi na zote akaziweka katika hali kwamba hii ni sahihi, na kitabu kinaitwa Sahihi Bukhari, na leo tunafaidika na hadithi nyingi nyingi nyingi, dini yetu nyingi sana tunarudi katika Sahih Bukhari. Huyu ni mwanachuoni ulama. Sasa swala linakuja hivi, Imam Bukhari kashaondoka, je, kuna mwingine ambaye amefanana na Bukhari? Jibu ni kwamba ameondoka Imam Bukhari, na ila qiyami saa, mpaka siku ya kiyama hatozaliwa mtu kama Imam Bukhari. Kwa hivyo elimu inaondoka hiyo, na ndio hivyo hivyo Imam Muslim, hivyo hivyo Imam Shafi, Imam Ahmad bin Hanbal, hatokuja mtu akawa bwana huyu kama Imam Ahmad huyu. Ndio elimu inaondoka hiyo, inaondoka hiyo, inaondoka hiyo, mpaka katika zama zetu za sasa, fi asrina hadha, kuna wanazuoni kama mfano Sheikh Ibn Baz rahimahullah, Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah, Ibn Uthaymeen rahimahullah, hawa tumeishi nao, yani wamekufa katika miaka hii ya hivi hivi ya karibuni. Sasa wameshaondoka hawa, hakutokuja tena shekhe kama Ibn Uthaymeen. Kwa hivyo elimu Allah anaiondosha kwa kuwaondosha wanazuoni. Al-Allama al-Muhaddith al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah amekufa, hayupo, amekufa na hadithi zake. Hakuna mtu ambaye atakuja kwamba bwana huyu bwana huyu bwana kama vile nini nani Albani. Sawa sawa. Hiyo never never never. Kwa hiyo elimu yaondoka kwa ku, yani Allah anaiondosha elimu kwa kuwaondosha wanazuoni. Na kuna riwaya nyingine imekuja kwamba Mtume SAW akasema ya kwamba itakwenda wakati wanazuoni hawapo. Kwa hiyo watu watamchukua yule jahili wao yule, watamfanya kwamba ndo atoe fatwa, watamuuliza, atajibu, atawapa fatwa, yeye amepotea na atawapoteza watu. Hii ni jambo ambalo kama tunavyoliona katika siku zetu za sasa. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la taqumu saa, hakitosimama kiyama, hata takthura zalazil, mpaka matetemeko ya ardhi yawe mengi. Hata takthura zalazil, mpaka matetemeko ya ardhi yawe mengi. Kwa hiyo kwa mujibu wa hadithi sentence hii ya Mtume mahali shahid kwamba matetemeko ya ardhi yanapotokea, basi ujue kwamba ndiyo dalili, ni ishara ya kiyama kukurubia. Akasema Ibn Hajar kuserehesha kauli hii, anasema nassa fil khabar, yani hadithi hii imetoa habari, ala anna akthara zalazil, matetemeko mengi ya ardhi, min ashrati saa, ni katika alama za kiyama. Waqal, na akasema Ibn Hajar Asqalani, wakad waqa fi kathirin min biladi ash-shamaliya wash-sharqiya wagharibia kathiru min az-zalazil, na mbona yametokea matetemeko mengi mengi kabisa katika miji mingi ya kusini, miji ya mashariki, miji ya magharibi, kiasi ambacho matetemeko hayo uwezi ukalinganisha na haya matetemeko ambayo tunayaona leo Uturuki, Syria, nakumbuka Sheikh Mukbil bin Hadi al-Wadi rahimahullah alitunga kitabu kinaitwa Al-Makhraj min al-Fitna, kitabu mashhuri cha Sheikh Mukbil. Sasa mwisho katika kitabu chake akaweka kichwa cha habari kuhusu fil-zalazil wal-ayat, matetemeko ya ardhi na ishara mbalimbali ambazo zimetokea katika ulimwengu. Sasa tutanukuu baadhi tu, alafu tuone namna gani kwamba matetemeko ya ardhi unayoona wewe sasa, usiyokuona kwamba hey, mambo yenyewe ndio haya, lakini huko nyuma tarehe yaonyesha kwamba suala la kutetemeka kwa ardhi kwingi kushatoka, ina maana dunia hivi sasa inafikia ukingoni kabisa. Ameandika katika ukurasa nambari 166, akasema zalzalatil ardh ala ahli Umar fi sanatin 20, katika mwaka wa 20 jiria, zama za amiri al-mu'minin Umar bin Khattab, ardhi ilitetemeka. Na wadamat zalazil fi sanatin 94 40 yawman, na vile vile iliendelea, yani kwa maana katika mwaka wa 94 hijiria ilitokea tetemeko la ardhi, na tetemeko hili likawa limedumu wadamat 40 yawman, kwa muda wa siku 40, yani mwezi mmoja siku 30, engeza siku 10, watu tu wana majumba tu, almuhimu siku zote hizo. Wataalam wanaofuatilia mambo ya majanga, kuna baadhi wametoa ripoti make ripoti hizi ambazo kwa vyombo vilivyokuwa sio mu'tamad, sio thika nyingi, wasema kwamba tetemeko la ardhi lilotokea Turkiye na Syria lilidumu kwa muda dakika 45. Shughuli zote kwa muda dakika 45. Hili lilidumu kwa muda siku 40. Wewe waonaje? Baina siku 40 na dakika 45. Wa wakati al-abniya, anasema kwamba yakadondoka majumba au yakaanguka majumba katika mji unaitwa Ash-Shahiqa. Ash-Shahiqa ni mji ambao uko katika maeneo katika nchi ya Albania. Yakaanguka wahadamat, na vile vile yakaporomoka majumba katika Antakya. Antakya ni Uturuki. Akasema vile vile shekhe, wa fi sanatin 24 wa 200, na katika mwaka wa 224 hijiria, zalzalat Farghana, ilitetemeka hii mji wa Farghana. Hii ni miji ambayo inapatikaniwa sana katika mipaka ya Iran huko Kazakhstani wapi mara nyingi ni katika nchi hizo au katika mipakani mwa Syria na Uturuki. Famata fiha, wakafa katika tetemeko hilo ni 15,000 ni watu 15,000 katika tetemeko hilo. Na vile vile wafi sanati lati taliha, yani mwaka 225 hijiria, rajafatil ahwaz, ikatetemeka ardhi katika mji huu unaitwa Ahwaz, ambao huu vile vile uko katika sehemu za Iran. Na watasadda'at aljibal, milima ikaporomoka, waharaba ahlul baladi ila albahri wassufun, watu wengi katika miji hii wakaelekea, wakakimbia yani mji, wanakwenda baharini na majahazi ili kuokoa maisha yao. Wadamat, na tetemeko la ardhi katika mji huo al-Ahwaz lilidumu 16 yawman, kwa muda wa siku 16. Huruma tu. Akaeleza vile vile wa fi sanatin 30 wa 200, na katika siku za miaka yani mwaka wa 203, rajafati Damashq, ilitetemeka Damascus Syria, rajfatan, tetemeko ambao hata inqadhat minha albuyuti, majumba yote Damascus Syria yakaporomoka, wasaqata ala man fiha, na yakaangukia wale ambao walokuwa kiishi ndani yake, famata khalqun kathirun, wakafa watu wengi wengi sana. Anasema shekhe, falam yanja minha illa afwan wa ankafat qaryatan ghawta ala ahliha, na mji mmoja unaitwa Ghawta huu vile vile ukaangukia watu wake. Falam yanja minha illa rajulun wahid, mji mzima wakafa isipokuwa mtu mmoja tu ndio akapona. Wazalzalat Antakia, na Antakia huku Turuki ikatetemeka tena katika mwaka huu 203 hijiria, famatat minha 20,000 wakafa watu 20,000. Na katika matukio mwingine anasema wazalzalati ri wa jarhani wa tabarsatani wa naisabur wa asbahani wa qum wa kashani, hii yote miji ya Iran imetajwa mpaka Qum, mji wa Qum ni miji hii ya Iran, na kulluha fi waqtin wahid, miji yote hii ikawa imetetemeka katika sali hili moja, yani kwa maana hakukua kwamba labda huko wametangulia dakika tano kule, katika muda mmoja. Wazalzalat ad-damghani fahalaka, na vile vile ikatetemeka katika mji wa Damghani, wakafa min ahliha 25,000 watu 25,000, wataqatta'at aljibal, na milima ikaporomoka. Na vile vile kitu chengine yanasema ni kwamba wasumi'a lis-samai wal-ardhi aswatun alayhi fahalaka man halaka, ikasikika sauti kutoka juu, sauti kutoka chini, haiyani hawajui kwamba nani asema, na wakafa watu wengi ambao walokufa katika mali hiyo. Wa fi sanatin 45 wa 200, na katika mwaka wa 245 hijiria, zalzalat Antakia, ikatetemeka tena mji wa Antakia. Sasa labda hapa baliani ya kwamba Turki Syria ni moja katika ukanda ambao geographically basi kutetemeka kwa ardhi ni jambo ambalo lilikuwa si geni tena, kama vile maeneo ya Mexico, Indonesia na baadhi katika miji mingine. Kwa hiyo Antakia ilikatetemeka tena, fasakata minha 1,500 daran, nyumba 1,500 zikaporomoka zote, kama hapa Dar es Salaam si ndio tena inakuacha. Wa fi sanatin 88, na katika mwaka wa 88 zalzalati Dambala, kuna mji unaitwa Dambala, maeneo hayo hayo ya Iran ilitetemeka tetemeko mji huu, fil laili usiku, fa asbahu wa lam yabqa min al madina illa al yasir, ilipofika asubuhi mji mweupe wote wamekufa isipokuwa wamebakia watu wachache, fa ukhrija min tahti al hadami, wakafukuliwa watu katika vifusi vya majumba ni 50,000 mayit, ni kiasi cha watu wa 150,000. Watu 150,000 wamefukuliwa katika. Almuhimu, suala la matetemeko ya ardhi yakiwa mengi, kwa mujibu wa hadithi tulisoma hii, Bwana Mtume anasema la taqumusa, kiyama hakitosimama, hatta tukthiru zalazil, hatta tukthira zalazil, mpaka matetemeko yawe mengi katika hali hiyo. Mwisho akasema Sheikh Mukbil katika kitabu chake, waqad dhakara al-Hafiz bin Kathir rahimahullah fi kitabi al-Bidaya, Ibn Kathir ana kitabu kinaitwa al-Bidaya wa nihaya. Sasa haya yote yameeleza huko katika matukio mbalimbali. Akasema anamalizia Sheikh Mukbil, wa fi hadha, ama katika haya matetemeko haya tuliyosikia, ni ibratun wa dhikra, ibratun na mazingatio na ni ukumbusho. Fa asallahu an yuwaffiq almuslimina, Allah basi awafikishe waislamu, ila rujuu ila Allahi wa tauba, awafikishe warudi kwa Allah na watubu, tauba tasadika, yani ile toba ya kweli, na awafikishe waislamu, awape taufik, wanabdhu taqlid al-ajnabiyya, waachane na kuiga wale watu ambao walokuwa si waislamu, mataifa ya yaliokuwa si ya kiislamu. Au kwa lugha nyingine ni kwamba shekhe anaomba dua kwamba Allah awafikishe waislamu waachane na mila za Western Europe, sehemu za utamaduni wa kimagharibi, utamaduni wa Kiingereza, utamaduni waache na mila hizo, wakifanya harusi zao wafanye tu harusi za kawaida. Lakini leo utakuta harusi haitimii mpaka watu wafanye mila za kiwestern. Nini? Biharusi atolewa kwenye hori, biharusi avae veli, na bwana harusi naye apige bonge la tai na suti yake, waingie bibi harusi na bwana harusi wanacheza, na halafu baadaye hapo walishane keki, na baadaye si wabusiane, na baadaye na hivi hivi na hivi na hivi. Ukiuliza nyie, mbona hivyo? Ah bwana, unajua tutafanyaje bwana, wanawake bwana, hey, we acha tu. Ni kwamba wanawake we acha tu, ni mila za kikafiri. Harusi zote katika mji huu leo ndoa zimekuwa ngumu. Utasikia bwana shekhe bwana, tuna harusi ya binti yetu, sasa nitakutumia message. Sasa ukituma message tunaomba mchango 200,000 na deadline. Familia zote hapa tukiulizana, ndugu zangu wa Uislamu, ikija harusi basi wapewa kila mtu kima cha mchango 200,000 au 100,000, na unapewa deadline. Sasa ukiulizia za nini? Ah, unajua tupate 3,000,000 za holi, milioni hivi ndivyo. Sasa Sheikh Mukbil anasema, Allah tunakuomba uepushe waislamu na mila za kimagharibi ambazo al-mukhalifati al-kitabi was-sunnah. Naam, tulikuwa tunajaribu kufahamisha ya kwamba matetemeko ya ardhi ni dalili ya kiyama, yakitokea Uturuki, yakitokea Syria, yakitokea mahala pengine popote. Na niliona jana katika baadhi ya vyombo vya habari wanasema ilitokea Singida na Dodoma, lakini kama nilivyosema hivi vyombo vya habari vimekuwa vingi siku hizi. Dodoma na Singida ilitokea wakati mmoja, sasa sijui kama ni kweli, Allahu alam. Naam, tuimalizie hii hadithi. Anasema bwana Mtume, la taqumu saa, haitosimama kiyama, hatta yataqarabu zaman, mpaka zama zikurubie. Mumana, yani kwa maana muda utakuwa siku inakwenda haraka haraka haraka haraka haraka haraka haraka, taqarab zaman. Mfano, leo ni mwezi 29 Rajab, tunatarajia kwa maana kesho tukiamka ikifika magharibi tunatazama mwezi, kama umeandama itakuwa Shabani, Shabani Ramadhani. Hemu wewe mwenyewe fikiri, hii Ramadhani ya mwaka jana iko wapi? Utaiona kumbe juzi juzi tu. Hata ile vifutari zile za vipopo na tambi na nini unazikumbuka, kwamba hapa siku moja mtoto alimwaga maharage hapa tu na vifutari. Yaani juzi tu Ramadhani, kesho hiyo hapo ishafika. Kwa hiyo zama zitakuwa zinakurubia kiasi hicho, yani muda unakwenda kama nini? Basi kiyama kinakurubia. Watadhharu alfitan, na vile vile zitadhihiri fitna mbalimbali. Wa yakthuru alharaj, na alharaj wa huwa alqatl, alqatl ni mauaji, yatakuwa mengi ya kiholela. Kama mfano sasa hivi ukifanya vya media hizi, kuna mikoa huko Geita, si mkoa wa Simiyu, si Kigoma, si wapi wapi, kila siku kuna story ya watu kuuana, kampiga shoka kamuua, si kama hivi ndio ilivyo, watu wanauana tu mikoa hiyo. Sasa hatujui huku mikoa ya pwani, lakini huko bwana mtu kama atafanya statistical atakuta mikoa ya huko Geita na wapi kila siku watu wanauana. Kwa hivyo ujue kwamba hizo ni miongoni mwa dalili za kiyama. Naam. Sasa tunakuja katika kauli nyingine ambayo matetemeko ya ardhi ni tahwifan, ni Allah analeta kwa lengo la kwamba watu wapate kumhofu yeye. Tunaiangaliza kauli ya Ibn Baz rahimahullah pale aliposema katika maelezo marefu lakini tutafupisha. Anasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni qadirun, ni mwenye uwezo wa kufanya kila litakalo, lakini mambo mengi anapoyafanya kwa wale ambao yanakuwa ni tahdhiran ni onyo lahum, kwa hao watu minashirk, kutokana na ushirikina mwingi wanaofanya, na vile vile wa mukhalafatu amra, ni kwamba watu wanapokwenda kinyume na amri zake Allah, wa irtikabu, na kufanya madhambi mbalimbali. Kwa hiyo Allah anawaletea jambo la kuwafahamisha ili wapate kuogopa na warudi kwa Allah. Anasema Allah katika sura al-Isra aya nambari 59, wama nursilu bil ayati illa takhwifan, na hatupeleki al-ayati yani alama, mfano nini? Upepo mkali, mafuriko, tetemeko la ardhi, ili iwe ni takhwifan, yani watu wapate hofu. Kwa hiyo hapa tunapata ibra ya kwamba tetemeko la ardhi ni miongoni mwa mambo ambayo ili watu wapate kuhofu. Lakini akasema Ibn Baz wazi wazi, wala shaka anna ma hasala min alzalazil, na hakuna shaka haya yanayotokea katika matetemeko, fi hadhihi alayam, katika siku zetu hizi sasa, fi jihatin kathiratin, wa huwa min jumlatil ayati, ni miongoni mwa aya, ishara, dalili, allati yukhawifu Allahu biha, ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawahofisha viumbe wake kwa hizo aya. Zipi? Matetemeko kama ambavyo yalivyokuwa katika yanavyoonekana katika hali hii. Kwa hivyo hii ni miongoni mwa sababu ambayo ya pili inaodhihirika kwamba kiyama, afwan, matetemeko ya ardhi ni tahwifan, kuwahofisha watu ili warudi kwa Allah, waache madhambi na vitu kama hivyo.